Do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. Co to są mudry? Jak brzmi tabla? Co mają wspólnego suka biłgorajska i sarangi? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące muzyki z Indii pomogą znaleźć mi prawdziwi specjaliści Kinga Malec i zespół Marii Pomianowskiej. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego, niedziela, 7 grudnia, godzina 11. Zapraszam, Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, minęła 9, Michał Nogaś, zaczynamy do południa. Od najważniejszych wiadomości Justyna Mączka i Radosław Nos. Już w tym tygodniu prezydent wręczy nowym sędziom nominacje i będą mogli zacząć pracę w Państwowej Komisji Wyborczej. Od rana są jeszcze większe kłopoty w związku ze strajkiem pilotów Lufthansa. Wstrzymane są już loty także na długich dystansach. Po bójce pseudokibiców w Madrycie, w której zginęła jedna osoba, hiszpańskie władze wypowiadają wojnę piłkarskim chuliganom. Było 9, został tylko jeden. Sędziowie pracujący w PKW podali się do dymisji po zamieszaniu z liczeniem głosów w pierwszej turze wyborów samorządowych. Czasu na uzupełnienie składu jest niewiele, bo już w styczniu Państwowa Komisja Wyborcza musi zacząć pracę w związku z uzupełniającym głosowaniem na Śląsku. Jest tam wolny mandat po Elżbiecie Bieńkowskiej, która została unijnym komisarzem. Prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Rzepliński w salonie politycznym Trójki uspokajał. Na pewno nie jest to mission impossible, że w tym tygodniu prezydent nie wręczy postanowienia o powołaniu pana sędziego czy pani sędziego na członka Państwowej Komisji Wyborczej. To na pewno w tym tygodniu się stanie. Profesor Rzepliński podkreślał, że nieuzasadniona jest fala często niewybrednej krytyki pod adresem odchodzących sędziów i tutaj mówił także o niektórych mediach. To nie było profesjonalne, żeby traktować epitetami tych ludzi. Ale też przyznawał, że sędziowie popełnili błędy i nie zapanowali nad sytuacją, gdy system informatyczny przestał działać. To jest zbyt poważna sprawa, żebyśmy wierzyli jakiemuś młodemu człowiekowi, który zapewniał, że za godzinę, za półtorej godziny, nie za 5 godzin na pewno to ruszy. Nawet gdyby za 15 minut ruszyło, ja bym odstawił. Powiedział do wyborców również, każdy głos będzie liczony ręcznie. I wyniki wyborów będą, kiedy ostatni głos zostanie policzony. Wyniki wyborów poznaliśmy prawie tydzień po pierwszej turze. PKW prawdopodobnie będzie się sądzić z firmą, która przygotowała program komputerowy do liczenia głosów. Piloci Lufthansa rozszerzyli rano strajk. Samoloty nie latają już nie tylko na krótkich i średnich, ale także na długich dystansach. Od wczoraj, od południa wstrzymane są loty przewoźnika na terenie Niemiec i Europy. I także z Polski do Niemiec Lufthansa nie polecimy ani nie przylecimy z Frankfurtu i Monachium. Rzecznik Stołecznego Lotniska imienia Chopina Przemysław Przybylski ma dla pasażerów taką radę. Wszyscy pasażerowie, którzy mają wykupione bilety na loty Lufthansa, powinni się skontaktować z przewoźnikiem i zapytać, co jest możliwe, czy można przełożyć lot na inny termin lub dostać zwrot pieniędzy za bilet. W sumie z powodu strajku ma być odwołanych prawie 1500 lotów. Problemy będzie miało 150 tysięcy pasażerów. Strajk ma się zakończyć o północy. A jego powodem, dodajmy, jest to, że piloci Lufthansa nie zgadzają się na podniesienie wieku emerytalnego. Tegoroczne strajki pilotów Lufthansa kosztowały już niemieckiego przewoźnika około 170 milionów euro. Kolejne rozmowy i być może jest szansa na uspokojenie sytuacji w Doniecku. Tam do stołu negocjacyjnego zasiądą dziś samozwańcze władze, rosyjscy i ukraińscy wojskowi. Ich cel jest jeden, to doprowadzić do jak najszybszego zawieszenia broni. Chodzi przede wszystkim o lotnisko w Doniecku, które od kilku miesięcy jest atakowane przez separatystów i rosyjskie wojska. Według informacji doradcy prezydenta Jurija Biriukowa w ostatnich dniach zginęło tam 27 funkcjonariuszy rosyjskich oddziałów specjalnych. Jeszcze wczoraj rozpoczęły się rozmowy rosyjskich i ukraińskich generałów, które doprowadziły wieczorem do uspokojenia się sytuacji w okolicach lotniska. W dzisiejszych negocjacjach chodzi jednak o długoterminowe rozwiązanie, które pozwoli na późniejsze wycofanie wojsk wojsk ze strefy buforowej. Według OBWE takie porozumienie osiągnięto już w obwodzie ługańskim. Zawieszenie broni ma tam obowiązywać od 5 grudnia. Już następnego dnia powinno się rozpocząć wycofywanie ciężkiego sprzętu ze strefy buforowej. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W Hiszpanii tragedia na piłkarskim stadionie i szybka reakcja władz. Wypowiadają wojnę pseudokibicom. Komisja do spraw walki z przemocą szykuje zakazy stadionowe. Chce też rozwiązać grupy chuliganów poszczególnych klubów. To wszystko po tym, jak pod stadionem Atletico Madryt doszło do bójki. Zginął w niej pseudokibicy Deportivo La Coruña. Każda drużyna piłkarska ma w Hiszpanii grupę pseudokibiców. Zdaniem policji wszystkie grupy liczą w sumie 23 tysiące osób. Ich członkowie przed i po meczach prowokują starcia pod stadionami. Rezultatem wczorajszego w Madrycie było 14 osób rannych i śmiertelnie pobity 43-letni mężczyzna. Uważam, że kluby piłkarskie powinny podjąć działania przeciwko chuliganom, podobnie jak to zrobiły przed laty Real Madryt i FC Barcelona, mówiła burmistrz stolicy Hiszpanii, Ana Botella. Obietnice zakończenia z istnieniem tych grup i zakazania im wchodzenia na stadiony złożyli członkowie Komisji do Spraw Walki z Przemocą. Zaapelowali o współpracę do Związku Piłki Nożnej, trenerów i prezesów klubów. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Na kolejny zapraszamy o 10:00 w imieniu Małgorzaty Maliborskiej. Dziewiąta pięć w studiu Michał Gąsiorowski. Rozpiętość ewentualnych kar jest spora. Najbardziej prawdopodobna to zamknięcie stadionu Legii Warszawa na jeden lub dwa mecze i wysoka grzywna. Dziś komisja dyscyplinarna UEFA zdecyduje, jak ukarać warszawski klub za zachowanie kibiców podczas meczu Ligi Europy z Lokeren. W trakcie spotkania wykrzykiwano rasistowskie hasła i odpalono race. W T-Mobile Ekstraklasie Legia nie miała za to problemów. 2-0 pokonała Krakowie i w tabeli ma 6 punktów przewagi nad Wisłą i Śląskiem. Fani Barcelony mają za to problem ze strojami. Polubić czy nie polubić? Sponsor techniczny zespołu zaproponował komplety na przyszły sezon. Czerwono-niebieskie pasy są, ale nie pionowe jak zawsze, a poziome. Będą dyskusje, oj będą. Wątpliwości nie było za to w siatkarskiej Orlen Lidze. Tam Atom Trefl Sopot wygrał z Budowlanymi Łódź 3-0. Przyjmująca Budowlanych Martyna Grajber wie, że w takim meczu trzeba grać bardzo równo, a tego zabrakło. Mecz z naszej strony taki grany falami. Bardzo dobra gra, po czym parę punktów uciekło i nie byliśmy w stanie już tego odrobić. Do połowy seta nasza gra wyglądała bardzo dobrze. Szliśmy punkt za punkt, po czym traciłyśmy 2-3 punkty, no i na końcówkach nie byliśmy w stanie tego już odrobić. Punkt za punktem zdobywał za to Marcin Gortat. W sumie zdobył 15, do tego dołożył 10 zbiórek. Polak zaliczył 7 w sezonie double-double, a Washington Wizards rozgomili wicemistrzów NBA Miami Heat 107-86. Cały zespół Wizards zagrał znakomicie w pierwszej połowie, trafiając 7 na 7 rzutów za 3. W kolejnym meczu zagrają z jedną z najsłabszych drużyn w lidze Los Angeles Lakers. Ale nie najsłabszą, tą pozostaje Philadelphia 76ers, która od początku sezonu nie wygrała jeszcze żadnego meczu. Agnieszka Radwańska już myśli o przyszłym sezonie i zapowiada zmiany. Jak zdradził w wywiadzie dla Sport.pl jej trener Tomasz Wiktorowski, zmieni się sztab, a konsultantem zostanie były znany tenisista, który zdobywał już wielkie szlemy. Kto to dokładnie będzie, mamy dowiedzieć się jeszcze w grudniu. Być może taka gwiazda sprawi, że i nasza tenisistka wygra kiedyś turniej wielkoszlemowy, czego oczywiście jej bardzo życzymy. To jaki to zespół? Philadelphia 76ers oczywiście. A czemu Los Angeles Lakers już tak słabo? No, się posypał zespół, Kobe miał długą przerwę, teraz gra dobrze, ale zespół już nie ten. Tyle wspomnień przecież. Hirek jest zrozpaczony. No właśnie. Dziś zachmurzone niebo i tylko lokalnie możliwe rozpogodzenia. Uwaga na południu polskim, Żawka i Gołoleć. Śnieg też jest możliwy i przede wszystkim on także pojawi się na południu, o ile spadnie. Nie będzie dzisiaj mocno wiało, poza terenami nadmorskimi i Podkarpaciem. Tam może wiać silnie. 1011 hektopaskali, tyle wyniesie ciśnienie w Warszawie w południe. I jeszcze taka informacja. Najzimniej dziś w Suwałkach, minus 5 stopni, minus 3 w Łodzi, minus 2 w Poznaniu, a najcieplej minus 1 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2014. Już w najbliższy piątek zapraszam na pierwszą licytację. Jak co roku mamy dla Państwa niezwykłe przedmioty od wyjątkowych ludzi, a zebrane pieniądze przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, podopiecznych fundacji Nasze Dzieci. Zachęcam też do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści pomoc pod numer 72265. Koszt to 2,46 zł z VAT. Więcej informacji na stronie Święta

Ślady z płyty Mamut. Fish, Emadę, tworzywo Justyna Święs. To piosenka dnia, a dziś w programie trzecim. Cała płyta świetna, polecamy. Pył świetnie sobie radzi na naszej liście przebojów. Przypomnę, bracia Waglewscy i Justyna Święs także zdetronizowali w miniony piątek zespół Pink Floyd. Polecamy. 20 minut po 9. Teraz jeden z 25 filmów czasów wolności. Przypomnę, trwa nasz plebiscyt. Kino Wolność. W ciemności. Kolejny filmowy powrót Agnieszki Holland do czasów II wojny światowej. To inspirowana prawdziwymi życiorysami i wydarzeniami opowieść z Lwowa. Drobny złodziejaszek Leopold Socha nieoczekiwanie dla samego siebie staje się bohaterem. Ryzykując własne życie i życie swoich najbliższych, przez wiele miesięcy pomaga grupie Żydów, uciekinierów z getta, ukrywać się w miejskich kanałach. Grający wspaniale główną rolę Robert Więckiewicz oprócz wielu nagród odebrał osobiste gratulacje od Meryl Streep. W ciemności zdobyło 9. w historii i na razie ostatnią nominację do Oscara dla polskiego filmu w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Ja bym spotkał, żeby to powiedział. To jasne. Robcy. Zostaw tatu, to dla Żydów. Dla jakich Żydów? A nie, to... Cicho, daj jej mówić. Więcej o filmie Jerzy Armata, krytyk filmowy. W ciemności Agnieszki Holland, z dużym rozmachem zrealizowana koprodukcja polsko-kanadyjsko-niemiecka, przyniosła lawinę nagród od Gdyni poprzez Valladolid, Mar del Plata, aż z oscarową nominacją na czele. Za co ten film szczególnie cenię? Przede wszystkim za trafną obsadę, znakomite aktorstwo Agnieszka Grochowska, Julia Kijowska, Kinga Price, Krzysztof Skonieczny, ale przede wszystkim Robert Więckiewicz, który nie niezwykle wiarygodnie pokazał ewolucję psychologiczną granego przez siebie bohatera. Jak ktoś napisał w recenzji bardzo trafnie, od interesownego szabrownika po narażającego własne życie altruistę. Ale to także, i wydaje mi się to również ważne, fantastyczne zdjęcia Jolanty Dyleskiej. Wszak większość tej opowieści rozgrywa się w ciemności. To bardzo trudne, a jakże wyraziste zdjęcia. Holland łączy ten inscenizacyjny rozmach z autorskim charakterem pisma. Ona po prostu to potrafi. Tak różne filmy są tego przykładem, jak Tajemniczy Ogród, Plac Waszyngtona, czy ten mój ulubiony Gorączka. Zapraszamy do udziału w plebiscycie Kino Wolność. Głosy można oddawać na stronie kinowolność.polskieradio.pl. Tam też znajdą Państwo informacje o filmach oraz regulamin plebiscytu. Zakończenie głosowania w południe 13 grudnia, a ogłoszenie wyników 14 grudnia w audycji Trójkowo-Filmowo po godzinie 14. I ja polecam w imieniu Ryszarda Jaźwińskiego i Katarzyny Borowieckiej Kinowolność małpa Polskie Radio. Nie, kinowolność.polskieradio.pl. O tak dokładnie brzmi ten adres nasz. Śpiewali synowie w piosence dnia, to teraz tata i koledzy WW. Szaleje i nawet jest przyjemnie. godzimy się. Gdy powiem coś, budzimy się. Gdy powiem coś, budzimy się. WW z nowej płyty, także bardzo dobrej. W programie do południa. Z tego wszystkiego zapomniałem powiedzieć po dziewiątej, że będziemy mieli także dla Państwa zaproszenie na jutrzejsze spotkanie z Mariuszem Szczygłem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kolejny odcinek naszego cyklu Reporterzy. To mniej więcej za 15 minut. Pierwsza część biletów na jutro. A teraz do informatora. The Look, Metronomy. You'll get down. Never running from this town. And I think you said you'll never get anything better than this. 'Cause you're going round in circles, and everyone knows your trouble. Metronomy. I tak właśnie dobiega 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, Wiktor Legowicz. Dzień dobry. Witam serdecznie. No wróciłem, panie Adamie. Wypoczęty i szczęśliwy, wypoczęty pełen szczęśliwy wrażeń. Z Meksyku wróciłem. Panie Adamie, Meksyk stawia na turystykę. Chociaż mają ropę naftową, ale na przykład mieszkańcy Meksyku narzekają, że jest za drogi, że jest za droga, za drogie są paliwa, 3,50 za litr. Może my też niedługo doczekamy. No, aż takiego. Ale oni stawiają w tej chwili bardzo na turystykę, zwłaszcza w tym rejonie Cancun, bo dawniej, jak się mówi o Meksyk, to co przychodziło panu na myśl? Acapulco, prawda? No pewnie tak. A teraz Meksyk to Cancun i tam powstaje wielka, wspaniała baza turystyczna. Bardzo dużo nowych hoteli się buduje. To się nazywa Riviera, prawda, cancuńska. Bardzo dbają o całe otoczenie. Jest bardzo bezpiecznie. Tamten rejon to jest stan Yucatan. Jest przestępczość mniejsza aniżeli na przykład w Kanadzie. No i mnóstwo Amerykanów, Kanadyjczyków. Dlaczego? Dlatego, że tam dla nich to jest... Taniocha. Taniocha. I blisko oczywiście. Dwie, trzy godziny. Nie, ale to, że te inwestycje w turystykę robią w Meksyku, to może jest plus, dlatego że oni uzależnieni byli, prawdę mówiąc, od tych swoich zasobów, w eksporcie od tych swoich dóbr mineralnych, ropy naftowej, miedzi, cynku. A teraz, jeżeli będą dywersyfikować źródła przychodów, no to z pożytkiem dla nich. A poza tym jeszcze co? Oni wtedy trochę usamodzielniają się od zależności od Amerykanów, od tej północy. Bo przecież jeżeli będą rozwijać własne ośrodki turystyczne, angażować własnych ludzi, czyli małą i średnią przedsiębiorczość, w tym sektorze to jest bardzo pożyteczne, no to będzie niezwykle efektywne. Chociaż i dzisiaj już, jak się patrzy na przychody budżetu meksykańskiego, to tam ponad 30% przychodów to są jednak usługi. Więc w tym segmencie oni już funkcjonują nieźle. W tej chwili to tysiące ludzi już... Więc jeśli będą to rozwijać, to może przynieść owoce. Oczywiście. No to przechodzimy teraz do nas i też będzie o paliwach. U nas wczoraj Andrzej Kublik mówił, że za chwilę za benzynę możemy płacić 4,50 zł. I panie Adamie, co to oznacza dla naszej gospodarki, dla naszych słuchaczy? No więcej pieniędzy w portfelu zostanie zdecydowanie. Bo może podobno 4 miliardy złotych oszczędności pozostanie w gospodarstwach domowych. I to jest pierwszy efekt. No to jest tańsza oferta, niższe ceny, ale też ma to swoje minusy, dlatego że jeśli paliwa mają duży udział wpływie na inflację. Więc jeżeli są tanie paliwa, inflacja spada i wtedy pojawia się zagrożenie tą mityczną deflacją i w związku z tym zagrożeniem recesją i tak dalej, i tak dalej. Generalnie na pewno jest to korzystne dla konsumenta, na pewno jest to korzystne dla gospodarki, bo cała oferta jest tańsza, czyli jesteśmy bardziej konkurencyjni w eksporcie, wobec innych dostawców i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, to poprawia konkurencyjność producentów. Dokładnie tak. Ja tylko chcę zwrócić uwagę na jedno. Że ci, którzy są eksporterami paliw, ropy naftowej, gazu, to dla nich ta szalejąca, z kolei szalejące ceny, spadające ceny są potwornym zagrożeniem. Ja już nie mówię o przychodach i konstrukcjach budżetów tych państw, które są osadzone na eksporcie paliw. Natomiast oni muszą ponosić gigantyczne koszta inwestycji. Po pierwsze, w poszukiwanie nowych zasobów. Po drugie, w budowanie sieci transportowych, terminali LNG i tak dalej, i tak dalej. Więc w momencie, kiedy te ceny przestają im dawać tak olbrzymie profity, to część tych inwestycji jest zagrożona. I wtedy to może się odbić z kolei za chwilę, no skokiem gwałtownym tych cen, no i wtedy znowu będziemy mieli do czynienia z zawirowaniami, jakie doświadczaliśmy już parę razy, no bo ta fluktuacja na rynku, no parę razy nam już towarzyszyło. To na pewno, ale na razie się zapowiada, cieszymy, że mamy ceny taniej. Będą raczej spadać. Miejmy nadzieję. Dla konsumenta na pewno tak. No tak, a prawie 2 miesiące temu, przypomina Rzeczpospolita, ruszyła taka ogólnopolska kampania, też o tym sporo mówiliśmy, Jemy, bo polskie. I teraz rezultaty tej kampanii są, panie Adamie, znakomite. Między innymi, jeśli chodzi o sprzedaż jabłek. Ich sprzedaż wzrosła nawet o 100%. Parę razy na początku tego kryzysu embargowego mówiliśmy, że popyt na rynku wewnętrznym może uratować to, co się stało skutkiem. I tutaj okazało się, że dobrze, sprawnie przeprowadzona akcja marketingowa, dobra popularyzacja takiego projektu, no może przynieść skutki. Tutaj ciekawe jest to, że nie tylko producenci i sadownicy uczestniczyli w tej akcji, ale tu chyba duże znaczenie miało to, że w jej promocję i, jakby powiedzieć, używanie na co dzień włączyły się światowe sieci handlowe, które są w Polsce. Mm-hmm. Bo to jest nie tylko, że trafiły te polskie owoce do polskich sklepów, tych sieciowych, ale że także te same owoce trafiły do tych samych sklepów sieciowych za granicą. W innych krajach. Więc to była rekompensata tego, co stało się tam załamaniem na rynkach wschodnich. Więc suma summarum, akcja niezwykle pożyteczna i z dużymi owocami. No, nomen, nomen. I pobieramy tę akcję w dalszym ciągu. Absolutnie tak. Niech trwa. A jeszcze dodajmy, że dziś to dzień darmowej dostawy ze sklepów internetowych. No widziałem ogłoszenia na witrynach księgarskich, to rzeczywiście jest szaleństwo. Bo niezależnie od wysokości zakupu, kwoty zakupu, wszystko zostanie dostarczone za darmo. Tak. I to też jest promocja rozwoju się dla rozwoju handlu sieciowego, internetowego. I więcej kupujemy. Oczywiście. I wzmacniamy gospodarkę. Także. Ale własne satysfakcje mamy łatwiejsze wtedy, tańsze. Europejski Fundusz Leasingowy przygotował taki raport Młodzi na rynku pracy. I okazuje się, panie Adamie, że naprawdę nie jest tak źle z tą pracą dla młodych ludzi. Co prawda te wyliczenia pokazują, że bezrobocie sięga 23% u nas wśród młodych ludzi, ale do końca podobno tak nie jest. No tak to jest z tą statystyką, bo to zawsze gdzieś tam jest jakiś haczyk, że trzeba brać go pod uwagę. Dla mnie ten raport jest niezwykle optymistyczny. Powiedziałbym niebezpiecznie optymistyczny. Ja też tak to odebrałem. Dlatego, że to nie jest prawdą, że jeżeli ze statystyki wyłączymy wszystkich uczących się, no to wtedy ten poziom bezrobocia wśród tych, którzy się nie uczą, a nie mają pracy, no jak oni wyliczyli, spada do 8%. To jest dość fikcyjny rachunek. To nie jest zupełnie prawda. To nie może tak być, bo wszystkie inne badania rynku pracy wskazują na to, że problem jest większy. Trzymajmy się na razie polskiego rynku, nie mówmy o Hiszpanii i Grecji, gdzie tam ten dramat jest jeszcze większy. Natomiast ten raport odkłamuje pewne mity, które krążą na rynku, na przykład takie, że młode pokolenie jest strasznie roszczeniowe i dlatego trudno, ma kłopot ze znalezieniem pracy. Raport pokazuje, że nieprawda. Ale jednocześnie raport utrwala pewne mity. Na przykład, że byliby zatrudniali jeszcze więcej, gdyby koszt pracy w Polsce był niższy. A jest jeden z niższych w Europie. To jest mit pracodawców, którzy stworzyli pracodawcy, żeby utwierdzać nas w przekonaniu, że gdyby praca była tańsza, to oni by zatrudniali. Nieprawda. I drugi mit, że nie zatrudniają często młodych, ponieważ oni nie spełniają ich kryteriów zawodowości, profesjonalizmu, bo nie mają doświadczenia. A jednocześnie z tego samego raportu wynika, że ledwie 20% tych potencjalnych pracodawców jest zainteresowanych, żeby nawiązać współpracę ze szkołami zawodowymi, technikami, żeby próbować kreować profesjonalizm w szkole, żeby był pożyteczny w przedsiębiorstwie. No więc czego oczekują, jak sami nic w tym zakresie nie robią, jak trudno jest zdobyć jakąkolwiek praktykę dla studentów czy słuchaczy szkół technicznych. Bardzo wielki kłopot. Więc czyli optymizmu tam jest trochę za dużo, ale im więcej tych analiz z różnych punktów widzenia będzie prowadzonych, tym będziemy bardziej precyzyjnie mogli reagować na to, co się dzieje na rynku pracy i dostosowywać ofertę. Szczególnie powinny tu uczestniczyć w tym urzędy pracy. Bo ta, no biurokracja, w coraz większym bo ta biurokracja urzędów pracy no też jest jednym z mankamentów. Ale to się tego bardzo zmienia w tej chwili. Więc im więcej takich analiz będzie, tym będziemy więcej wiedzieli i lepiej reagowali na to, co się zmienia. No tak, niebawem Japończycy rozpoczynają sprzedaż rosnących walizek. to będzie tak. Początkowo taka walizka ma pojemność 40 litrów. Po napompowaniu elektroniczną pompką ta pojemność wzrośnie do 120 litrów. Jak panu się to podoba? Cena takiej walizki 1000 zł. To nie są osłaniające pieniądze. Panie redaktorze, to jest bardzo dobry pomysł, dlatego że dla podróżujących samolotami w drodze do Meksyku, może pan sobie zabierać malutki bagaż, który trzyma pan jako bagaż podręczny, a w Meksyku dzięki pamiątkom, zakupom poczynionym, później nadmuchuje pan walizę i wraca z gigantem do Warszawy, a jednocześnie jest to już ta sama walizka, nie trzeba 5 walizek brać ze sobą. Bardzo proszę. Tak jak teraz w studiu. Tylko... Nie tyle, mam sombrera, nie kupiłem sombrera i proszę mi tu nie imputować. Tyle tylko, że zwracam uwagę na pewien szczegół. Mianowicie, czy te dmuchane walizki mają dmuchane kółka? Bo to jest ważne, bo na przykład Wenecja w przyszłym roku absolutnie zakazuje używania tych klekoczących kółeczek, walizek, które po tym bruku weneckim tam hałasują. Można zapłacić mandat do 500 euro. To chodzi o hałas. Chodzi o hałas, tak. Więc jeżeli te dmuchane walizki nie mają dmuchanych kółek, to do Wenecji nie pojadą. Nie będą wpuszczane. No dobrze, zobaczymy. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, i Wiktor Legowicz. I do jutra, 9:30. Zapraszamy do reklamy. To nie pieniądz rządzi światem, tylko ci, którzy rządzą pieniądzem, rządzą mądrze. Zarówno w dużym, jak i mniejszym biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort List dla biznesu już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes w twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Siostro i bracie, święta na wypasie. Jadę Rudolfem, torem, motorem. I wiozę niesamowity laptop marki Dell Inspiron 15, procesor Intel Core i5. Z usługą domowa naprawa Dell. A ten wypasiony laptop tylko 2099 zł. Zapraszamy do salonów i na komputronik.pl. Komputronik. Święta na wypasie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 17,5 minuty 10. Fanów Mariusza Szczegła proszę o to, by byli w gotowości. Time won't, no need for saying goodbye. wisdom in a moonlight high. Death of a Surfer Girl to Elsztat w programie trzecim za 15 minut 10. Gotland, Zrób sobie raj, Niedziela, która zdarzyła się w środę, Kapelusik, Laska Nebeska, dziesiątki, ba, setki świetnych tekstów. No, to tylko jedna osoba, niejaki Szczygieł. Do południa. Zaprasza Michał Nogaś. Mariusz Szczygieł będzie gościem trzeciego spotkania w cyklu Reporterzy. Za nami już rozmowy z Magdaleną Grzebałkowską i Jackiem Hugo Baderem. To spotkanie odbędzie się jutro o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I jeszcze mamy zaproszenia. W tej chwili 5 dwuosobowych. 22 i 7 trójek. Proszę dodzwonić się do Jana Niebudka. Bardzo grzecznego chłopaka. A teraz wracamy do spotkania z Mariuszem Szczygłem. Ono miało miejsce na naszej antenie w audycji z najwyższej półki w marcu. Wtedy z naszym znakiem jakości ukazała się od dawna oczekiwana dwutomowa antologia polskiego reportażu 100 na 20. O tym, jak wraz ze współpracującą z nim Julianną Jonek zdobywali materiały do obu tych tomów, tak mówił Mariusz Szczygieł. Coś takiego szalenie ekscytującego to było docieranie do książek, których nie chcieliśmy wypożyczyć, bo czuliśmy razem z Julią, że musimy niektóre książki mieć, że to nie można tak pójść do Biblioteki Narodowej. Znaczy, oczywiście siedziałem w tej bibliotece i siedzieliśmy godzinami, żeby coś tam przeczytać, sfotografować, przeszukać, ale że pewne książki lepiej mieć w domu i lepiej z nimi leżeć w łóżku. I mnóstwo rzeczy nam się udało na Allegro zdobyć. Po 2 złote, po złoty 50, po 3. Nawet w życiu byśmy tym reporterom, tym autorom nie powiedzieli, że ich książka za złoty 50 na Allegro. Ale rzeczywiście to były takie sumy. Kupiliśmy tych książek, znaczy Julia kupiła, bo ja nie obsługiwałem Allegro, bo się nie znałem na tym. Tych książek mnóstwo, a początek tej pracy i początek szukania tekstów, na które się zamierzamy lub autorów, na które się zamierzamy, wziął się z takiej wizyty u Krystyny Goldbergowej. To redaktorka legendarna polskiego reportażu. Pracowała w Iskrach głównie. Jest autorką wielu antologii reporterskich, ale była redaktorką większości znanych reporterów w Polsce. Wydawała ich książki i Krystyna dopuściła nas do swojej biblioteki, zakurzonej momentami. Pamiętam, jak wyłaziliśmy nad jej łóżko, żeby wyciągnąć jakieś rzeczy, co do których ja po prostu oczy miałem jak 5 złotych, jakie widziałem. To były książki, o których ja nie miałem pojęcia, że istnieją. W ogóle, że taki autor napisał taką książkę. Chociaż, tak jak mówię, sporo o tym reportażu wiedziałem. Dziś jeszcze Mariusz Szczygieł się pojawi. Będziemy zapraszać na spotkanie z nim jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnę, o 19:00. TV on the radio, happy idiot. O, już za 9 minut 10. Wszyscy gotowi? Politycy w piaskownicy, czyli co wiedzą dzieci? Pyta Katarzyna Stoparczyk. Co to jest samorząd? Samorząd to jest taki rząd, który jest sam. Samorząd to takie coś, że... sam się rządzi, jak się chcesz zwolniać, to sam się zwolnia. W każdych chwilach jest sam i nic mu nie pomoże na to. Sierocinniec, sam został, sam ostatni i tęskni. Za kolegami na sejmach, nie radzę na sejmach, dlatego że tam się haruje. Trzeba go pocieszyć, żeby mu nie było samotno, jak Tusekowi. Można SMS-y wysłać albo na Facebooku. E-maile? Może. Komputer jest na kable. Tak, tak, tak. Kable są szybsze niż samochód. Albo prezenta dać. A na Lidlu można kupić. Można od Mikołaja poprosić na święta. Niech się nie martwi. Ej, samorząd, nie martw się, będzie dobrze. A kto może w takim samorządzie być? W samorządzie może być taki ktoś, co się sam sobie robi kanapki, sam sznuruje buciki, sam zdejmuje kaloszki, wszystko sam. A czy politycy mogą się w takim samorządzie znaleźć? Polityki muszą stadami. A Bronisław? To co? A Bronisław sam się rządzi. Nikt nie może przeciwić, bo prezydent. Ale nie jest pojedynczy. Widziałam. Ma żonę, więc nie jest mu samotno. A kto to jest radny? Nieparadny, tylko nieporadny. Nieporadny? Radny. Nieporadny. I koniec, kropka. Czekaj, to jak w końcu? Radny. Nieporadny, czyli nie da sobie rady, Ola. I musi się pytać o porady. Nic nie wie? No nic, zupełnie musi się radzić. Się pyta, przeszkadza, da się wytrzymać. Och, nie, ciągle się tylko radzi, czy tak. Ciągle szuka rady. Zachodzi do sklepika, puch, porada. Zachodzi do fryzjerki, buch, porada. A skąd się radni biorą? No to chyba z ciąży. Najpierw normalny. Normalny dom, mama, tata, pies. A on radny. Może rządzić całym krajem. Nie, prezydent rządzi krajem. A on rządzi całą wiesią. Nie wiesią, tylko wsią. A radni dostają od Mikołaja prezenty? Dostają czasami. Może rózgę? No. Politycy w piaskownicy, Katarzyna Stoparczyk. Poprzednie odcinki do odsłuchania na naszej stronie internetowej. Państwo często o to pytają. Polskie Radio PL ukośnik trójka i tam w zakładce audycje do znalezienia. Politycy w piaskownicy. Dziś pytaliśmy, przypomnę, między innymi o to, skąd się bierze samorząd. A skąd się radni biorą? No to chyba z ciąży. Najpierw normalny. Normalny dom, mama, tata, pies. A on radny. Panie Lusie, daj mi kogoś, kto nie zmąci wody w mym stawie. Kogoś, kto nie pryśnie jak zły sen, gdy ryb w mym stawie zabraknie. Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Gdzie znajdę takiego pięknie dobrego? Daj chłopaka,